چهار باغ در دستگاه نوار. منم که هر نفسم به دل ستمیز عشق بگریزد، ستمیز عشق بگریزد. نشود کهن، غم دل بری نشود کهن، که ز تازه تازه تری رسد، که ز تازه تازه تری رسد. شده روز من چو شب سیه، ز ندیدن چه خوش آن زمان، چه خوش آن زمان. ز چهره پرده برافکنی، که ز چهره پرده برافکنی، یا شب مرا سحری رسد، یا شب مرا سحری رسد. چکنم اگر من خسته دل به راه وفا نکنم، فهم نه نسیمی هست طرفی وزد، نز جانبی خبری رسد، نز جانبی خبری رسد. آه آه آه آه آه آه آه آه.